mene bak, bir dahi gelmem size. Dönmene bak, mene bak, giderem ben Tebriz'e. Abala mene bak, mene bak, bir dahi gelmem size. Dön geri bak, geri bak, şirin tatlı dili. Abala mene bak, mene bak, yadigar kalsın size. Dön geri bak, geri bak. Bak, mene bak, dayanamam bu naza. Dön geri bak, geri bak, giderem ben Şiraz'a. Abalam mene bak, mene bak, gel koklaşak benim kız. Ay gülüm mene bak, mene bak, belki gelmem bu yaza. Dön geri bak, geri bak.